Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Είμαστε ο Κωνσταντίνος, ο Θάνος, η Ζωή, ο Βασίλης, ο Νικόλας, το πιο χαρούμενο παρεάκι του μεσημεριού. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο μας λείψατε. Μα τώρα, πώς ήτανε? Δεν ήτανε φρίκι πίκρα παρακμή? Ζωή χωρίς το Θάνο. Ήρθες χθες, Θάνο, δεν πρόλαβα να σε συνηθίσω. Ώσπου να ξεκινήσει η εκπομπή, αμέσως τέλειωσε. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βδομάδα μπαίνει, βδομάδα βγαίνει. Άντε πάλι εδώ. Κάθε μεσημέρι θα είμαστε μαζί και θα περνάμε τέλεια. Τέλεια και οι δυο μας. Και Ιούλιο. Και Ιούλιο. Και με τη Ζωή και με τον Βασίλη και με την Ιωάννα και με τον Νικόλα. Έχεις προσλάβει κανέναν άλλον την τελευταία εβδομάδα? Έχω χάσει κάτι? όχι, αυτές υπάρχει μια πολύ αυστηρή γραφειοκρατική διαδικασία για αυτές τις προσλήψεις, Θάνο, οπότε αλίμονο θα το είχες μάθει. Ναι, και με εσάς, τους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα, στο chat και στη, που μας ακούτε και χωρίς να γράφετε στο chat, είτε live, είτε κονσέρβα, από οποιοδήποτε εξωτικό νησί, από οποιοδήποτε μέρος του σύμπαντος. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα σχόλιο εδώ από τη Σόφη. Σόφη, τι θέλεις? Σήμερα, πουλή, είμαι στο mood σου. Το διαβάζουμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το mood του Κωνσταντίνου. Εγώ λέω ότι είναι το μιζερογλυκούλικο. Αυτό το χαρακτηριστικό. Αν αγαθείς τώρα. Ναι, τι εννοείς? Εδώ δεν ξέρω εγώ το mood μου. Το ξέρεις εσύ. Πώς? Εγώ είμαι πολύ μυστηριώδης. Φαίνονται όλα απλά, αλλά στην πραγματικότητα είμαι ένα ατελείωτο σκοτεινό δάσος γεμάτο μυστήριο. Ιστορίες που βυθίζονται στους αιώνες, χάνονται στο παρελθόν. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι σκέφτομαι. Ποιος είμαι κατά βάθος. Από πού έρχονται όλα αυτά τα χρήματα για αυτές τις εγκαταστάσεις που βλέπετε εδώ πέρα. Ποιοι βρίσκονται πίσω από το The Press Project. Τίποτα δεν μπορείτε να ξέρετε. Ο Στέφανος γράφει, μαζί με το 5 ευρώ που βάζει, ότι έκανε like πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Άμα δεν μου αρέσει τελικά, μπορώ να τον αιρέσω? Εννοείται, αυτό όντως γίνεται. Το 5 ευρώ δεν μπορείς να αιρέσεις. Όχι, αυτό μάλλον εννοεί. Αν μπορεί να αιρέσει το 5 ευρώ, μπορείς να βάλεις μετά 4 ευρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και να πεις: κακό σας έβαλα 5, πάρτε τώρα 4. Και ούτω καθεξής. Να βάλεις μετά 3 και να δείχνεις έτσι ότι υπάρχει μια μειούμενη επιδοκιμασία προς την εκπομπή και ότι αν δεν προσέξουμε να βελτιωθούμε, θα καταλήξουμε στο 0. Ο πουλής είναι η γαλάτο της φάρμας. Γιατί? Η γαλάτο είναι κάπως πιο λακωνική από μένα. Ναι. Τι ρωτήσανε, ναι. Θα κάνετε κάποιες δηλώσεις? Όχι. Εγώ δεν μπορείς να πεις ότι θα βγάζα μεροκάματο έτσι. Πρέπει να δίνω πόνο εδώ πέρα. Πουλή, βγήκε το ζώδιό μου χθες. Ρε παιδιά, δεν είναι. Και να σου πω κάτι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τα αμφισβητεί αυτά. Την ώρα που έχουμε, ορίστε εδώ πέρα, ζωντανή απόδειξη ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά που ασχολούμαστε με τα ζώδια, βγήκε, άρα τα ζώδια ισχύουν. Mm-hmm. Η Ελένη έκανε το σχόλιο, να αναφέρουμε ότι η Ελένη ήρθε στο γραφείο. Και έφερε... παγωτό. Γίνε σαν την Ελένη. Σημαντική ερώτηση στο chat. Υπάρχει τρόπος να πληρώσετε εσείς το chat? Τη ζωή μας και το αίμα μας έχουμε δώσει για αυτό το κολό chat. Θα μας πείτε κιόλας αν υπάρχει τρόπος να το πληρώσουμε? Έχουμε τόσα τρολάκια. Όλοι αυτοί που γράφουν υπερασπιστικά σχόλια, μην νομίζετε, παιδιά, έμιστη, είναι του The Press Project. Mm-hmm. Για τον πουλί να πάει καμιά εκδρομή ο Άκης, 2 ευρώ. Πού να πάω, ρε, με το 2 ευρώ? Ούτε λεωφορείο δεν παίρνω. Έφη, μόλις γύρισα Αθήνα μετά από 3 χρόνια Λονδίνο. Ευχηθείτε μου καλή τύχη να βρω δουλειά και να μην γυρίσω στη Μουντίλα. Το brain gain. Μπράβο στην κυβέρνηση. Έχουμε παράδειγμα που γύρισε. Έφη. Ξέρεις ότι είμαστε άνθρωποι. Ήταν πολύ λάθος αυτό το σχόλιο που έκανες, Έφη. Έφη, καλή τύχη. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Δεν μας ρώτησε. Έκανα καλά, θα πάνε όλα καλά? Όχι. Δεν μπορώ, λέει. Εγώ ενισχύω την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, όχι τους ρεμπεσκέδες. Και ποιος το λέει αυτό? Ρεμπεσκέδες είμαστε εμείς. Ο Βαγγέλης ρωτάει ποια είναι η Γαλάτο. Η νέα ευρωβουλευτρία της χώρας. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν έχεις δει την ανασκόπηση. Να καταρχάς δείτε οπωσδήποτε την ανασκόπηση. Η ανασκόπηση αυτή. Νομίζω ότι ξέχασα να την αναφέρω. Είχα σημειώσει με τη Γωγό όταν κάναμε μαζί. Είχα σημειώσει να την αναφέρω. Ποια? Έχουμε ένα μπιφ αυτή τη στιγμή με τη Γογό, επειδή κάθεται στη θέση μου όταν λείπω, το καταλαβαίνεις. Μου ξέφυγε, Θάνο. Καμία. Δεν άκουσες καλά, ίσως. Ναι. Σου έχω πει ότι έχει συμβεί μια πραγματική τέτοια ιστορία. Θα επιστρέψω. Υπόσχομαι θα επιστρέψω μετά από μια πολύ σύντομη παρένθεση και υπενθυμίζω ότι είμαστε βαθιά μέσα στον Ιούνιο. Μπορούμε να. Ωραία, κάτσε να δω αν ακούει η Γεωργία Κρυμπάρ. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, είναι μια φίλη σε τραπέζι γάμου. Κάθεται δίπλα σε κάποιον τον οποίο έχει συναντήσει με άλλη. Τον ρωτάει τι κάνει η τάδε, συνειδητοποιεί ότι έχει κάνει λάθος. Και ναι, ότι δεν είναι κάτι που έπρεπε να αναφέρει. Okay. Οπότε διατυπώνει τη μισή ερώτηση και μετά σκύβει στο πιάτο και αρχίζει να τρώει. Χωρίς okay, να πει τίποτε άλλο. Κατάλαβα. Ναι. Έτσι ένιωσα όταν ανέφερα το όνομα της Γογός, η οποία καθόλου και ποτέ δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό που είσαι για μένα στην καρδιά μου. Δεν έχει σημασία ποιος κάθεται στη θέση σου, σημασία έχει ποιος κάθεται στην ψυχή μου. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αν θα ήθελες να κάθεσαι στην ψυχή. Ωραία, προχωράμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι με την Γεωργία Κρυεμπάρδη, με την οποία ας πούμε ότι είχαμε μια περαστική επιπόλαιη εκπομπή όσο απουσίαζε ο Θάνος, είχα πει ότι θα αναφερθώ στην ανασκόπηση και τελικά κάπως μας παρέσυρε η κουβέντα, δεν αναφέρθηκα. Να δείτε αυτό το επεισόδιο της ανασκόπησης, αν δεν το έχετε δει. Εμένα μου φαίνεται ένα από τα ωραία επεισόδια της ανασκόπησης. Το ευχαριστήθηκα, δηλαδή δεν το ευχαριστήκαμε πάντα. Σας το έχω πει αυτό. Αλλά είναι μέρες που λέμε αλήθεια. Είπαμε, βάραζαν και ζάστες τώρα. Και έχει το πολύ εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που το έβαλα μετά και στην περιγραφή του επεισοδίου. Ότι ενώ υπάρχει τόση τρασίλα και είναι τόσο δύσκολο να πιστέψεις γιατί νούμερα μιλάμε, δεν έχουμε διαλέξει τους χειρότερους. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε κάνει, εντάξει, έχουμε κάνει τη δεξιά, ρε παιδί, έχουμε κάνει από τη Νέα Δημοκρατία και προς τα δεξιά. Okay. Αλλά τους έχουμε κάνει όλους. Δηλαδή αυτοί που λέμε τώρα, αυτό γελάμε με τον Εφράγκο και με τη Γαλάτο, αυτοί είναι. Δεν είναι ότι έχει 10, ξέρω εγώ, και διαλέξαμε τους δύο που έχουν πλάκα. Είναι ότι εξελέγησαν δύο και είναι αυτοί. Είναι ο ένας που έχει το λάθος όνομα, που έχει το άλλο όνομα. Το υποκοριστικό του επωνύμου, όπως όλος ο κόσμος. Στο επώνυμο, θα πούμε το πουλί πουλάκι που λέει η παροιμία. Καμίλαλης Καμιλαλούλης, παρένθεση, ναι. Θα το βάζουμε από κάτω εδώ πέρα. Καμιλαλούλη, αυτό. Και είναι πολύ εντυπωσιακό με όλους, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αυτή είναι το κόμμα. Και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια καλή κουβέντα να πούμε για όλους. Και το σημαντικό είναι ότι πραγματικά δεν υπήρξε κάποιο φίλτρο. Το μόνο φίλτρο είναι ότι είναι της δεξιάς. Και η αλήθεια είναι ότι στην αριστερά δεν έχει τόση πλάκα. Mm-hmm. Ακόμη και εκεί που έχουμε πολιτικές διαφωνίες, ναι. Εντάξει, αλλά είναι πολιτικές διαφωνίες. Πολιτικές διαφωνίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι βαρετές. Ενώ η δεξιά πάντα έχει περισσότερο τσίρκο γιατί είναι ένα λίγο ό,τι να είναι στο πώς ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, έρχονται, φεύγουν. Ψάχνεις να βρεις ποιος είναι αυτό, ποιο κόμμα είναι αυτό. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα να δεις τι πιστεύουν αυτοί, τι προτάσεις, ξέρω εγώ, άμα τύχει, έχουν. Θα βρεις προτάσεις, να το πούμε αυτό. Δεν είναι ότι ακροδεξιά δεν έχει προτάσεις. Δηλαδή και στη φωνή λογικής που μπήκαμε, προτάσεις βρήκαμε. Βρήκαμε το flat tax 15% σε όλους. Βρήκαμε προτάσεις υπέρ των εφοπλιστών. Βρήκαμε τέτοια πράγματα στο οικονομικό πρόγραμμα. Και κάπου καταλαβαίνεις και γιατί υπάρχει η προβολή που υπάρχει. Παρόλα αυτά, ναι, να πούμε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική επικοινωνία των κομμάτων είναι οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι έχουμε και αυτά στο site μας, αλλά προφανώς να βρίζεις αξίριστες μας χάλες είναι επικοινωνιακά ωφελημότερο από το να λες «γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα να έχετε ίδιο φόρο εσείς και οι ολιγάρχες». Mm-hmm. Προφανώς δεν πας πολύ μακριά με αυτό. Ναι, αλλά μετράνε. Είναι από τις περιπτώσεις που μετράει και αυτό στο πρόγραμμα. Δεν είναι από τις περιπτώσεις ότι π.χ. ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει Στέφανος Κασελάκης, λέει κάτι και μετά έχεις τον Χ βουλευτή, ευρωβουλευτή να σου λέει «μα στο πρόγραμμα το καταστατικό το λέει ξεκάθαρα, έχει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ». Εκεί έχεις μια αντίφαση ότι ο πρόεδρος άλλα λέει και το κόμμα άλλα λέει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση απλώς κρύβεις το οικονομικό σου πρόγραμμα. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό και από την άποψη ότι όταν είσαι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, προφανώς υπάρχει ένας πύχης απόδειξης ή τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει και πραγματικές θέσεις, γιατί κάπου έχουν και μια σημασία. Ενώ στην περίπτωση ενός κόμματος που εμφανίζεται ως κομίτης, επειδή είναι μια κοπέλα που βγαίνει στα social media, μια γυναίκα που βγαίνει στα social media και μετά και στα κανάλια, προφανώς εκεί πέρα δεν θα ερευνήσει κανείς τώρα τι λες για αυτά, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει το γενικό πολιτικό ενδιαφέρον που έχει πάντοτε η άκρα δεξιά, που είναι βρίζω μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ, γυναίκες, βρίζω διάφορες μειονότητες και κατά βάση το πρόγραμμά μου είναι πώς θα πληρώνουν λιγότερους φόρους οι πλούσιοι. Οπότε αυτό το κάπως τραμπικό στην σύλληψή του είναι πάρα πολύ ωραίο κλειδί για να καταλαβαίνει κανείς την πολιτική χρησιμότητα της άκρας δεξιάς. Mm-hmm. Και της δεξιάς εδώ που τα λέμε, μην είμαστε τώρα τόσο άδικοι με τη Νέα Δημοκρατία και τους υποβαθμίζουμε και αυτούς ως είδα ερώτηση, είδα σχόλιο που λέει ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το επεισόδιο. Είχαμε κάνει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο πια? Δηλαδή, περάσαμε συνοπτικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε κάνει άλλο επεισόδιο για το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, που έχει, για παράδειγμα, την πλήρη ιστορία του Φρέντι Μπελέρη. Με το double συλλήψεων σε Ελλάδα-Αλβανία. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Πάντα θα βοηθούσε, πάντα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, από τα καλύτερα σχόλια που έχουν γραφτεί σε αυτό το chat είναι του Μίτσου, ο οποίος λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γογό και για την αντίδραση στην παρέτησή μου μετά από χρόνια. Μου έδωσε θάρρος και όντως βρήκα δουλειά με καλύτερους όρους. Δημόσια ευχαριστώ. Λοιπόν. Ήρθε κάπου στη 1,5 Γογό να μας πει ότι επικοινώνησε με τον Μίτσο, της είπε ότι με βοήθησε πολύ αυτό το πώς αντέδρασε όταν είπε ο Μίτσος. Ο Μίτσος είπε ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά του μετά από 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η Γογό είχε μια αντίδραση στην εκπομπή ότι πολύ καλά έκανες, φαίνεται να μην την πάλευες άλλο, θα βρεις καλύτερα κλπ. Είχε αυτή την αντίδραση και τελικά έχουν πάει όλα καλά. Και χαιρόμαστε. Ήταν πολύ χαρούμενη και η αντίδραση της Γεωργίας. Θέλω να ξέρετε ότι γενικά οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, γράψτε ένα σχόλιο στη Φάρμα και όλα τα προβλήματά σας θα λυθούν. Ο Μίτσος βρήκε δουλειά, παντρεύτηκε, αποκαταστάθηκε, είναι αυτή τη στιγμή οικογενειάρχης, επιχειρηματίας, ένας Έλληνας πατριώτης, ένας άνθρωπος που πέτυχε στο εξωτερικό. Θέλω λίγο σάλτσα, να το φουσκώνω λίγο. Οπότε, γράψτε το πρόβλημά σας στα σχόλια, αν είναι εγώ, όχι σε εμάς. Εμείς έχουμε μια πολιτική εκπομπή να κάνουμε. Περιμένει τώρα, περιμένει όλη η κεντροαριστερά να μάθει τι θα γίνει με τις εξελίξεις. Λοιπόν, γράψτε λοιπόν στη εγώ το πρόβλημά σας και σας βεβαιώνουμε ότι θα λυθούν. Τελευταίο σχόλιο, γιατί μετά πρέπει οπωσδήποτε να πούμε για την κεντροαριστερά. Ευτυχώς σήμερα με 40 βαθμούς. Πήγαμε εξεταστική, γράψαμε 0 και βλέπουμε Φάρμα τώρα. Μπράβο Παναγιώτη. Μπράβο Παναγιώτη. Τον στέλνουμε τον Παναγιώτη να σπουδάσει και μας γράφει τώρα ότι πήγε και έγραψε 0. Γιατί Παναγιωτάκι μου, με τις περιπτερόμπειρες, τα εξάρχεια θα τα περάσει τα μαθήματα. Ε, δεν θέλει και λίγο διάβασμα. Θάνο, πες και εσύ. Όχι, το πας καλά, μπράβο. Κάνεις πρόβα για... Κάνω πρόβα για πατέρα. Για τα παιδιά σου όταν χρειαστεί. Στον 8χρονο. τι νομίζεις με την περιπτερόμπειρα, με την περιπτερό πορτοκαλάδα, νομίζεις ότι παίρνανε τα μαθήματα? Φασέ, θα λες το 8χρονο. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, γενικά και επαγγελματικά ερωτικά, εδώ ξέρετε, ο τομέας μας, δημοσιογράφος. Έχεις μια κάποια αμάθεια σε διάφορα θέματα, τοποθετήσεις για πράγματα που γνωρίζεις λίγο. Μια χαρά. Λοιπόν. Σας παρακαλούμε τώρα. Μα μια Γογό, μια Γεωργία, τι λέτε βρε παιδιά, κυκλοφορεί με πολλά ονόματα. Να κάνουμε εμείς θέμα. Έχουμε ιατρικά θέματα. Σε αυτά παιδιά είμαι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν θέλω να ξεστρατήσει η εκπομπή από το σκληρό προγραμματισμό της. Θέλω να ανοίξω φαρμακείο, αλλά είναι κλειστό επάγγελμα. Εξοκοινοβουλευτική αριστερή φίλη μου είναι ομοφοβική και τρανσφοβική. Μπορεί η Γογό να κάνει κάτι? Εξοκοινοβουλευτική, τρανσφοβική, ομοφοβική. Δεν είναι πολύ υποψήφιοι. Δεν θέλω να πω τώρα. Εντάξει, υπάρχει γενικά. Δεν θέλω να πω. Είμαι απλήρωτη. Τελικά. Ναι, το ντοκιμαντέρ. Μάλιστα. Εντάξει, φταίω κι εγώ που σας είπα να πείτε τον πόνο σας. Παιδιά, δεν το εννοούσα. Δεν μας ενδιαφέρει ο πόνος σας. Μια δουλειά πάμε να κάνουμε εδώ πέρα, να συζητήσουμε την κεντροαριστερά και έχετε πλακωθεί και μας λέτε πραγματικά πριν προβλήματα. Πριν την κεντροαριστερά. Τι? Να ξεκινήσουμε από ειδήσεις που, ας πούμε, χθες δεν θα περίμενε κάποιον να ακούσει. Ζει ο Νόαμ Τσόμσκι. Δεν πέθανε ο Νόαμ Τσόμσκι. Να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχει και η σχετική ερώτηση στο chat. Υπήρχαν τα σχόλια στην αρχή, γιατί έχει προκληθεί κάποιο είδους μπέρδεμα από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναπαράχθηκαν ευρέως και στην Ελλάδα από πολλά ελληνικά μέσα. Υπάρχει ένα καλό site για να διαβάζετε, thepressproject.gr. Λέγεται, χθες λίγο μετά τις 12 είχαμε την διάψευση της συζύγου και όλες τις αναρτήσεις που ενημέρωναν πολύ ξεκάθαρα για το τι είχε συμβεί, χωρίς προφανώς να πέσουμε στην παγίδα που έπεσαν, καλά και παγκοσμίως, πολλά μέσα. Κυκλοφόρησε μια φήμη, ήταν ανεπιβεβαίωτη από ένα συγγραφέα, ότι έχει πεθάνει ο Νοαμ Τσόμσκι. Αυτό προκάλεσε χιλιάδες σχόλια μέσω των κοινωνικών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο. Γράφτηκαν επικίδη, post, σιγά σιγά άρχισαν και οι δισεογραφικοί ιστότοποι να μεταδίδουν αυτή την είδηση. Τελικά όλο αυτό ήταν ένα fake news. Σιγά σιγά δημοσιογράφοι από τη Βραζιλία πρώτα, γιατί είναι στη Βραζιλία ο Τσόμσκι, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πέρσι. Και μάλιστα αυτή η είδηση για το περσινό εγκεφαλικό βγήκε πρόσφατα, οπότε και αυτό είχε δημιουργήσει μια σύγχυση. Επικοινώνησαν λοιπόν δημοσιογράφοι της Βραζιλίας με τη γυναίκα του, αυτή ξεκίνησε να το διαψεύδει και βγήκαν πηγές στις οποίες τις εμπιστευόμαστε και είπαν ότι αυτή είναι η αλήθεια, είναι μια χαρά ο Νόαμ Τσόμσκι, και το ανεβάσαμε περίπου στις 12.30 χθες το βράδυ. Ενώ υπήρχε σε αρκετά ελληνικά site, η αλήθεια είναι ότι την ίδια στιγμή, αν κανείς αναζητούσε ειδήσεις στα διεθνή, θα έβρισκε άρθρα, αλλά όχι στα κεντρικά ειδησιογραφικά site του πλανήτη. Οπότε, με δεδομένο ότι πρόκειται για τον Τσόμσκι, ήταν κάπως σαν να βαράνε καμπανάκια. Τέλος πάντων, εντάξει. Υπάρχει μια ειρωνία εδώ. Ο Τσόμσκι έχει γράψει βιβλία για την μαζική προπαγάνδα και έχει ασκήσει έντονη κριτική στα ΜΜΕ και στην αντικειμενικότητα συσσαγωγικά των ΜΜΕ, και η ψευδής είδηση του θανάτου τώρα να κυκλοφορεί τόσο πολύ, νομίζω ότι ήταν και μια, είναι και μια δικαίωση για το έργο του, πέρα από την υπόλοιπη αξία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το έχει κάνει και ο Μπιμπίλας με Γιώργο Μάγκα. Εντάξει, παιδιά, το θέμα είναι ότι ποιος είναι ο Μπιμπίλας της γλωσσολογίας. Κατάλαβες, δηλαδή, σε ποιον ανατρέχεις, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας πει για έναν γλωσσολόγο ή πολιτικό διανοούμενο τι έχει γίνει. Αυτό. Και εντωμεταξύ, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πήρε εξτήριο από το νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχει θετική πορεία στην υγεία του. Καλά. Αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούν αυτές οι δημοσιεύσεις, γιατί είμαστε θνητοί. Για όλους, δηλαδή. Ναι. Πάμε να σας πούμε, παιδιά, για την κεντροαριστερά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σοβαρά. Μαζευτείτε. Συμμαζευτείτε. Ραφτείτε. Αλλάζει το τοπίο, αλλάζουν όλα. Έχουμε. Δεν κρατιέται να πει για την κεντροαριστερά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Το έχει αναφέρει ήδη τρεις φορές. Αφού πας και μου βάζεις κάτι ειδησούλες εκεί πέρα, πέθανε, δεν πέθανε. Τι μας νοιάζει τώρα, ποιος είναι ο Τσόμσκι εδώ? Μιλάμε. Έλυσε τη σιωπή του Αλέξη Τσίπρας. Κάλεσμα Τσίπρα για συμπόρευση αριστεράς, κεντροαριστεράς, ακροαριστεράς και αναρχίας. Τα δύο τα έβαλε εσύ. Να το πούμε αυτό. Κάνω το ίδιο που έκανα και με τον Μίτσο πριν. Το διανθίζω. Εκπομπή μου είναι ότι θέλω, λέω. Φημώστε με. Οι μειοψηφίες της αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας τις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και το Ίδρυμα Ζωράν Ζάεφ στο Οδείο Αθηνών. Ωραίο το Οδείο Αθηνών. Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας να αναλάβουν τολμηρές πρωτοβουλίες για να αποκτήσει ξανά η προοδευτική παράταξη προοπτική διακυβέρνησης, και λέει: η πραγματικότητα, τα εκλογικά μαθηματικά, αυτό που λέμε τα κουκιά, αυτό το βάλα κάτω, τα βάλα κάτω και δεν βγαίνει. Αυτό. Μ' αρέσουν αυτές οι αναλύσεις. Τα εκλογικά μαθηματικά, οι πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας, αντάξει, την κοινωνία τώρα, επιβάλλουν στα πολιτικά κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, να μιλήσουν στον πληθυντικό αριθμό και όχι στον ενικό. Και να δώσουν, Θάνο, πρόσεξε με τώρα, γιατί λένε για μας, για την αυτοβελτίωση και τέτοια, να δώσουν περισσότερο χώρο στο μαζί. Το μαζί. Στην από κοινού αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας, δίνοντας ρεαλιστική υπόσταση στην προοπτική μιας νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας. Να θρήσουμε τα ποσοστά μας, μπας και εκλεγούμε. Αυτό λέει. Είναι ρεαλιστική προοπτική στην νικηφόρα προοδευτική συμμαχία. Έλα εσύ εδώ, Τόσο εσύ, τόσο εγώ. Τα βλέπεις πολύ κοινικά. Ναι. Αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας και των προοδευτικών πολιτών. Και όποιος το αγνοήσει, αργά ή γρήγορα θα δει να τον προσπερνούν η ζωή και οι εξελίξεις. Πώς σε προσπερνά η ζωή? Μπορεί να προχωρήσει η ζωή χωρίς εσένα? Προχωράς μαζί με τη ζωή. Έστω αποτυγχάνοντας ή στο περιθώριο των εξελίξεων. Σε τραβάει, ας πούμε. Πάει η ζωή μπροστά, ναι, και πας και εσύ από πίσω έτσι. Προφανώς. Διαβάζω Τσίπρα ακόμα. Α. Προφανώς. Να σου πω, έχεις παρατηρήσει την κίνηση όταν κάνω μια μαγιά? Προφανώς. Μια δόση ειρωνίας. Δεν φταίει η πολιτική. Και τονίζουν και τα ακουστικά σε αυτό. Είναι σαν να έχεις αυτάκια από πάνω. Δεν φταίει η πολιτική γενικά, όπως ακούγεται συχνά και όχι πάντα αθώα. Φταίει μια συγκεκριμένη αντίληψη της πολιτικής που, που έχει επιβληθεί. Έχει ξεκινήσει και πόλεμο. Η εξουδετερώση της αλήθειας από την καταιγιστική επικράτηση της προπαγάνδας. Mm-hmm. Υπερβολή. Η εξουδετερώση της ουσίας από την επικοινωνία. Εδώ θέλει κασελάκι για να έρθει στα ίσα του αυτό. Τι είναι αυτό? Η πεποίθηση που έγινε κοινός τόπος ότι άλλα κέντρα και όχι τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Κάπου. Ναι, ναι, ξέρω. Κάποια στιγμή έγινε αυτή η πεποίθηση. Πότε, έτσι, πότε? Ευρέως αποδεκτή. Δεν θυμάμαι. Με την κορετούμπα του Τσίπρα. 12 Ιουλίου του 2015, όταν είχε ψηφίσει ο κόσμος κάτι και τα κέντρα μη δημοκρατικά τέλος πάντων αποφάσισαν και επέβαλαν στη χώρα όντως κάτι άλλο. Και άντε, το επέβαλαν στη χώρα και η χώρα αναγκάστηκε να το αποδεχθεί, αλλά μετά προβλήθηκε ως ένας έντιμος συμβιβασμός και 4 χρόνια δουλευόμασταν. Πολύ γρήγορα ο εκβιασμός έγινε έντιμη συμφωνία και έντιμος συμβιβασμός. Οπότε, ναι, είναι και ποιος τα λέει. Το θέμα δεν είναι μόνο να λες σωστά πράγματα, γιατί σε πολλά από αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι και ο πομπός. Το θέμα είναι ποιος τα λέει. Αν έχεις μερίδιο σε αυτή την κατάσταση. Που τα έκανε, δηλαδή. Ναι, αν έχεις μερίδιο, τεράστιο μερίδιο σε αυτή την κατάσταση, καλύτερα να παραμένεις λίγο στο περιθώριο, γνώμη μου. Δεν θα περιθωριοποιηθούν αυτές οι φωνές για χάρη σου, Θανό Καμιλαλή. Δεν ξέρω, παιδί μου. Τώρα επανέρχεται ο άλλος και λέει ότι έγινε κοινός τόπος ότι άλλα κέντρα και όχι τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις. Ξέρω εγώ, έχουμε μεγαλύτερο παράδειγμα από την ιστορία του δημοψηφίσματος με το εξωθεσμικό παρεάκι του Eurogroup να αποφασίζει τι θα γίνει στη χώρα μας και να θεωρείται εντελώς φυσιολογικό ότι γινόταν αυτό το πράγμα. Μετά, πώς θα πει σε αυτόν τον κόσμο ότι. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να ασχολείστε με την πολιτική. Γιατί? Γιατί θα σου πει? Τελευταία φορά που ασχολήθηκα, αυτό που συνέβη είναι ότι πρώτα ψήφισα και μετά άκουσα έναν Γερμανό που είπε ότι δεν μπορούν τα κοινοβούλια να αλλάξουν την πολιτική και δικαιώθηκε. Οπότε υπάρχει κανένας λόγος να εξακολουθήσω να ασχολούμαι με την πολιτική? Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λέει ο Τσίπρας, όπως λες και εσύ, είναι το πρόβλημα ποιος το λέει, αλλά μαζί με το ποιος το λέει είναι ότι δεν είναι γενικός και αορίστος η θέση του. Είναι ότι πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό που συνέβη. Δεν είναι κάποιος αναλυτής, δηλαδή, ο οποίος έχει στο παρελθόν πάρει μια άλλη θέση. Ναι, εγώ από όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες στο Ινστιτούτο Τσίπρα έχω κρατήσει την αρχή, Κωνσταντίνε, την οποία θα ήθελα να απαγγείλω, να βρω το σχετικό άρθρο. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, όταν ανέβηκε η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, που έλεγε μάλιστα ότι υπάρχει και ένα μήνυμα για σένα. Αρχίσαμε τα. Για μένα. Έχω κάτι να σου πω τώρα. Για μένα. Με λένε Στέφανο, με λένε Αλέξη και έχω ένα μήνυμα για σένα. Και ξεκινάει με στίχους του. Έχω ένα μήνυμα. Ξεκίνησε με στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Είναι το ποίημα που λέει: ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ, υπάρχει και αυτός ο στίχος, δεν παραδέχτηκα την ήττα. Και κάνω εγώ αυτή τη σύνδεση και λέω: όχι, τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας καλό θα ήταν να παραδεχθεί κάποια στιγμή την ήττα. Ήταν πολύ μεγάλη ήττα σε κάθε πιθανό επίπεδο, εκτός από το ισοκομματικό. Δηλαδή, μετράς ήττες τώρα. Μετράς την διαπραγμάτευση, μετράς τις 13 μονάδες που έχασε ως αντιπολίτευση, μετράς τις 23 μονάδες που έχασε διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βρισκόμενος 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, και λες, άστο, άσε τον Αναγνωστάκη ήσυχο, παραδέξου εσύ την ήττα, να κοιτάξουν άλλες δυνάμεις. Και στην κεντροαριστερά, δηλαδή και άλλα πρόσωπα, το τι θα κάνουν για να μαζευτεί ό,τι μπορεί να μαζευτεί από αυτή την ήττα. Και προφανώς και στην αριστερά. Αυτό ήθελα να πω. Θάνο. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό του αναγνωστάκι, απλώς. Μα ο Τσίπρας δεν είχε την ιδιοκτησία του προγράμματος που εφήρμοσε. Εάν αυτό δεν έχει ουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχει. Τι έχεις να πεις για αυτό το επιχείρημα? Το θυμάσαι με την ιδιοκτησία του προγράμματος? Το δεύτερο εγώ μου τα πανάλι, τι να κάνω? Ναι. Που κυβερνάς και λες, εντάξει τώρα, ναι, το κυβερνάω μεν, αλλά δεν έχω την εξουσία. Έκανε και αναλύσει ο Δουζίνας τώρα για αυτά τα θέματα. Δεν είναι ότι τα λέμε έτσι πρόχειρα. Έχουν πέσει μεγάλα μυαλά πάνω σε αυτές τις αναλύσεις που λένε μπορεί να κυβερνάω με το πρόγραμμα του εχθρού, αλλά μην με ταυτίζετε με αυτό. Φανταστείτε ότι το έκανε κάποιος άλλος, γιατί εμένα δεν μου αρέσει, δεν είναι δικό μου. Απλώς κυβερνάω με αυτό το πρόγραμμα. Άμα σου λέει κάποιος απλώς κυβερνάω με αυτό το πρόγραμμα, δεν σε συνταράζει αυτή η ψυχική αποσύνδεση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών από το πρόγραμμα που εφαρμόζουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουν καούρες. Αν αργούν να κοιμηθούν το βράδυ, αν τους έχει κοπεί η όρεξη, όλα αυτά σας είναι εντελώς αδιάφορα? Νομίζω ότι κάπου πρέπει στην πολιτική μας ανάλυση να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ναι, επίσης όταν κυβερνάς εφαρμόζοντας το πρόγραμμα του εχθρού, okay, θα καταφέρεις κάποια θετικά εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα, αυτά τα θετικά που έχει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι θα δικαιώσεις όλη τη ρητορική του αντιπάλου και ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες στην συνέχεια. Και τις βλέπουμε αυτές τις συνέπειες και το βλέπουμε και υπάρχει πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα εκεί έξω που πιάνει όλη την αριστερά. Είτε βρίζεις τον Τζίπρα, είτε τον στηρίζεις, είτε τον θεωρείς προδότη, τον θεωρείς ιερό το τέμ και το γελαστό παιδί, ξέρω εγώ, και το σύμβολο της σύγχρονης αριστεράς. Είτε το ένα είτε το άλλο. Υπάρχει έξω στην κοινωνία το ναι, είδαμε και την αριστερά. Αυτό το πράγμα, όπως και να το κάνουμε σε κοινωνικό επίπεδο, είναι μια βαθιά ήττα στην οποία προσπαθείς να συνέλθεις. Το να έρχεται πάλι ως ιερό το τέμ ο ίδιος άνθρωπος. Και μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα μόλις ένα χρόνο πριν και να είναι αυτός ο πατριάρχης, ας πούμε, της κεντροαριστερής παράταξης, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ είμαι υπέρ με το να ενωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Δηλαδή, είμαι γενικά υπέρ των ενωτικών πρωτοβουλειών. Η κεντροαριστερά, εντάξει, okay. Αλλά και στην κεντροαριστερά δεν λένε διαφορετικά πράγματα. Απλώς είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπω να συμβαίνει αυτές τις μέρες που όλοι συζητούν για την κεντροαριστερά, ότι μπαίνει πάρα πολύ η κουβέντα μπροστά για το ποιο πρόσωπο θα είναι, ποια πρόσωπα θα ηγηθούν, και μένει πολύ πίσω η κουβέντα για τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους θα υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, κάνε αυτή την κουβέντα στα κανάλια και πες ότι για μένα ή για το κόμμα μου, για το κόμμα που εκπροσωπώ, η συζήτηση θα έπρεπε να έχει αυτούς τους βασικούς άξονες. Τι κάνουμε με την ενέργεια, τι κάνουμε με την ακρίβεια, τι κάνουμε με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τι κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια, τι κάνουμε με τους εξοπλισμούς, ας πούμε. Μπορεί να είναι άλλες οι άλλοι κεντρικοί άξονες για κάποιον άλλον. Αλλά αυτή η συζήτηση δεν συμβαίνει. Συμβαίνει μια κουβέντα το που είναι reality. Το θα είναι ο Τσίπρας ή ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Θα είναι ο Ανδρουλάκης. Μήπως δεν θα είναι ο Ανδρουλάκης. Θα είναι ο Χάρης Δούκας. Μήπως δεν θα είναι ο Χάρης Δούκας. Τι σημασία θα έχει αν πούν κάτι? Ναι, οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον να εστιάσεις στο πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω προφανώς την καχυποψία σου όταν μιλάμε για αυτό το χώρο, αλλά να εστιάσεις το πρόγραμμα και να πεις OK. Γιατί να εστιάσεις το πρόγραμμα, μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Είναι σχηματισμοί οι οποίοι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά είναι ένα τεράστιο παράδειγμα πολιτικού κινησμού που από ένα σημείο και μετά σάρωνε τα πάντα προκειμένου να εξακολουθήσει να κυβερνάει, και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σύμβολο της πολιτικής κολοτούμπας ως ένα κόμμα το οποίο είπε καλή είναι και η αριστερά, καλά είναι και τα μνημόνια, στην καρέκλα να κάθεσαι και τέλος πάντων κάτι λίγο θα μπορέσουμε να κάνουμε για καλό. Οπότε θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν στα σοβαρά το λόγο τους, γιατί το είπα ξύπαχεζω την παρόλα μου είναι στην πραγματικότητα η προμετωπίδα της πολιτικής τους ύπαρξης και ιστορίας. Οπότε μπορούμε εμείς να ζητήσουμε να μας πούν περισσότερα για το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμα είναι το άλοθη από κάτι από μινάρια πολιτικού λόγου που έχουν μείνει σε μια πολιτική σκηνή στην οποία κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα κάνανε αυτό ακριβώς που λέει θρασίτατα και ο Μάο Τσίπρας. βάλανε κάτω τα εκλογικά μαθηματικά. Δεν είναι και μαθηματικά, είναι μια πολύ απλή αριθμητική. Δηλαδή, στον άβακα το κάνεις αυτό. Πόσο είσαι εσύ, πόσο είμαι εγώ, έλα να τα αθροίσουμε να δούμε πόσο βγαίνει σε σχέση με το Μητσοτάκι. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε και οι ολιγάρχες που τους κοιτάνε και λένε: παιδιά, σοβαρευτείτε. Δεν βγαίνει έτσι το μαγαζί. Χρειαζόμαστε να υπάρχει κάποιος απέναντι. Και λέω ότι εντάξει, μπορούν, φαντάζομαι, σε κόμματα τα οποία έχουν βλέψεις εξουσίας. Θα υπάρχει και ένα λιθόρισμα προς τις πολιτικές προτάσεις, θα χρειαστεί να μιλάνε και λίγο για πολιτική, γιατί ξέρω εγώ, αυτό τους δίνει τα χέρια της σοβαρότητας. Αλλά στην πραγματικότητα το αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ο δικοματισμός έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, ότι επειδή το επίδικο ενός δικοματικού συστήματος δεν είναι πολιτικό, γιατί υπάρχει συμφωνία στους κεντρικούς άξονες, δηλαδή από την υποχώρηση σε σχέση με τα μνημόνια και μετά έχουμε ουσιαστικά κοινή πολιτική λιτότητα, στην οποία αποδέχονται με σοσιαλδημοκρατικές παρεκκλήσεις που δεν ξέρουμε τι βαρύτητα θα είχαν, δεν τις πολύ είδαμε αυτές, ή τέλος πάντων είναι η συζήτηση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ότι ναι, αλλά κάναμε και αυτό στην υγεία. Ναι, αυτό το ναι, αλλά που ο καθένας το παίρνει όσο σοβαρά θέλει. Ναι, που δεν είναι ψέματα αυτά που λένε ψέμα, ναι, αλλά τα βάζει σε ένα πλαίσιο. Δεν είναι ψέμα, αλλά εξαρτάται από το αν κανείς είναι προετοιμασμένος να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία αυτό το ναι, αλλά έχει. Δεν έχει κάποια διαφορά άλλη. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αυτές οι αλλαγές και μετά, ακριβώς επειδή υπάρχει συμφωνία και στην κεντρική οικονομική πολιτική, που είναι βασικά η νεοφιλελεύθερη συνένεση, και στην εξωτερική πολιτική, που είναι ένα ενιαίο σύμπλεγμα ουσιαστικά πρόσταση στο ΝΑΤΟ μετά ενός σταδιακού μείγματος εθνικισμού, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και θέσεις οι οποίες θα είναι ακόμη και αντιμεταναστευτικές, και αυτό το καταπίνεις. Οπότε ρε παιδί μου, λες ότι μετά είναι προφανές ότι όταν γίνουν όλα ένας χυλός όπου τίποτα δεν θα διακρίνει τον έναν από τον άλλον, είναι μοιραίο ότι οι αλλαγές θα είναι επιφανειακές και θα κρίνονται στο σκυλί και θα καταλήξουμε να κάνουμε καλυστία σκύλων. Δεν ξέρω σε αυτό αν έχει σκυλί ο Ανδρουλάκης. Το οποίο είναι πολύ βασικό. Κάτσε ρε παιδί μου, πάμε να κρίνουμε τώρα. Αυτά τα ερωτήματα θέλουμε να θέσουμε ως εκπομπή. Όχι, γιατί σε σχέση με το Μητσοτάκη αυτό υπήρχε, ήταν παρόν. Ήταν παρούσα η Φάρλη, ήταν εκεί, έδινε τον αγώνα και της. Ο Πίνατ. Και ο Πίνατ. Ως ευρωκομματόσκυλο και λέτε εμένα για τα λογοπαίγνια. Ακριβώς. Και μπορούσε και ο λαός να κρίνει. Τώρα που πάμε, τι ξέρουμε για τον Ανδρουλάκη. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι θα χρειαζόταν να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα στην κρίση του ελληνικού λαού. Τα δεδομένα αυτά θα τα ήθελα κυρίως επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω έχει σκυλί, το αφήνει να ανεβαίνει στον καναπέ, έχει βρώμικα πατουσάκια, του τα καθαρίζει με μαντιλάκι. Ποιος θα τα πει αυτά τα πράγματα, αν δεν τα πει ο Νίκος, αν δεν μιλήσει μια φορά ειλικρινά στους Έλληνες πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίνει συμβουλές αυτοβελτίωση του Νίκου Ανδρουλάκη τώρα που περνάει λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έχω να διαβάσω μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Γιώργο Τσίπρα. Και είναι στο. Θέλεις να πεις πρώτα τι έχει συμβεί με τον Γιώργο Τσίπρα. Ένα τελευταίο σε αυτή την κουβέντα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας στην κεντροαριστερά. Αυτό που λες ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στο τι σημασία έχουν οι θέσεις. Εντάξει, για κάποιον που δεν θα ψηφίσει κεντροαριστερά, δεν θα έχει και σημασία τι θα λέει. Για κάποιους θα τα ακούσει και θα πούνε εντάξει, okay, το ξέρουμε, τα ακούσαμε αυτά. Αλλά και πάλι, αυτό δεν είναι κάποιο είδους δικαιολογία και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Από το να ξεκινάς από πάνω προς τα κάτω, λοιπόν, να ενωθούμε, να βρούμε τον αρχηγό και μετά να βρούμε και το πρόγραμμα. Γιατί η κριτική από τα αριστερά στην κεντροαριστερά είναι ότι είναι η διαχείριση του καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού, τέλος πάντων, με ανθρώπινο προσωπείο. Αλλά και πάλι, στις θέσεις που θα βάλεις ως ένα κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πάλι έχει σημασία. Ας πούμε, είσαι υπέρ των εξοπλιστικών ανεφόρων ή όχι. Δεν συμφωνεί όλη η κεντροαριστερά στο να ψηφίζεις ό,τι εξοπλιστικό σου ζητάει το ΝΑΤΟ και ό,τι εξοπλιστικό σου ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ψηφίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως ένα απλό παράδειγμα το λέω. Προφανώς όλη η κεντροαριστερά είναι με το ΝΑΤΟ, αλλά και εκεί υπάρχουν διαβαθμίσεις. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί και να υπάρχουν κάποιοι άξονες για το πού θα πάει αυτό το κόμμα. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω και το σχόλιο μπλα μπλα μπλα, ολολόγια είστε, εγώ το επαναλαμβάνω και νομίζω. Ποιοι είναι ολολόγια? Εμείς. Αυτή είναι και η δουλειά μας. Όχι, περίμενε, δεν είναι το χορευτικό ακόμα. Μας λέει ότι είμαστε ολολόγια, αλλά Έχει υποβαθμίσει εντελώς την παρουσία των ενδιάμεσων χορευτικών, το interlúdio που θα ακολουθήσει. Οπότε ζητώ λίγο, έχετε δίκιο ότι έχουμε καταντήσει με εκπομπή λόγου, αλλά θέλω να δείξετε λίγη υπομονή μέχρι να έρθει το χορευτικό. Συγγνώμη. Ναι. Σίγουρα πρέπει να ενωθούν το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν βγαίνει. Είναι χώρες κεντροαριστερά σε ίδιο κόμματα. Τουλάχιστον δύο, τέλος πάντων. Αυτό δεν αλλάζει. Και νομίζω ότι το έχουμε σχολιάσει και πιο νωρίς τους προηγούμενους μήνες, ότι αυτό το πράγμα θα έρθει και αυτή η συζήτηση θα γίνει. Απλώς περίμεναν όλοι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για να δούνε. Θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 20% και το ΠΑΣΟΚ 10%. Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε ΠΑΣΟΚ, έλα σε εμάς να ενωθούμε. Θα ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Τότε το ΠΑΣΟΚ θα είχε τον πρώτο λόγο. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει τον πρώτο λόγο, γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Το ότι πρέπει αυτά τα δύο κόμματα να γίνουν ένα, νομίζω αποδεικνύεται. Απλώς είναι και ένα ζήτημα να μπει μπροστά το πρόγραμμα πάλι. Μην πούμε στο ποιος θα είναι ο επόμενος μεσίας, γιατί μπορεί εδώ και ένα χρόνο να ακούμε το πόσο ο κόσμος αναζητά το νέο πρόσωπο, το μη φθαρμένο, τη φρεσκάδα, το νέο μεσία. Αλλά και αυτό δεν πήγε καλά στις εκλογές. Βλέπε Στέφανος Κασελάκης. Εσύ που θέλεις πρόγραμμα. Λοιπόν, παράταμε, θα διαβάσω για τον Γιώργο Τσίπρα. Εγώ γενικά θέλω πρόγραμμα. Δηλαδή και ένα κόμμα, αν είναι στο 2%. Πρόγραμμα. Αν είναι ένα κόμμα στο 1-2%, θέλω πρόγραμμα. Θέλω να μου πει τι θα κάνει. Ο Γιώργος Τσίπρας. Αν γίνει, ξέρω εγώ, κανένα αστείο και κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Έχω αυτή την παραξενιά. Ο Γιώργος Τσίπρας. Πήγε, μίλησε στο ραδιόφωνο, είπε κάτι για ανασύνταξη κεντροαριστεράς και κάτι τέτοια και δημοκρατικές διαδικασίες και από τα κάτω και τέτοια που το αρέσουν πάρα πολύ του Γιώργου Τσίπρα αυτά. Και τον σουτάρανε. Έμαθε, λέει, 10 λεπτά αργότερα ότι εκεί που ήσουν, όχι πια. Τον απέλησε. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι ο Γιώργος Τσίπρας είχε έμειστη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ Πουσού ως διευθυντής της ΚΟΟ. Κοινοβουλευτικής ομάδας. Και Πουσού είναι η Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Παρόλο που είχε πάψει να βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και 3 μήνες, το καρφώνω ήταν αργόμιστος. Δηλαδή, αυτή η απάντηση του κόμματος είναι ότι σε πληρώναμε και δεν δούλευες. Αυτή είναι η απάντηση του κόμματος. Ξεκινάει λοιπόν και λέει: τον είχαμε αργόμιστο 3 μήνες το τεμπελόσκυλο. Μεταφράζω λίγο, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνετε. Ναι, είναι η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ για την απόλυση του Γιώργου Τσίπρα, είναι ο ξάδερφος Αλέξη, ναι. Από τον Στέφανο μάλιστα, Κασελάκη. Μάλιστα. Και λέει: τον είχαμε 3 μήνες αργόμιστο. Έτσι ξεκινάει η απάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να συνεχίσει να πληρώνεται για έναν επιπλέον μήνα μετά την αντικατάστασή του και την υποβολή υποψηφιότητας για στην Ευρωβουλή. Μικρό τυπογραφικό εδώ πέρα, αν μπορείτε να το διορθώσετε. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ώστε να διατηρήσει την ασφαλιστική κάλυψη και έμεινε τελικά έμιστος για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι είχε ζητήσει. Και εδώ λείπει μια υποδιαστολή, αν μου επιτρέπετε. Το λέω αν κάποιος τα διορθώνει αυτά. Οπότε. Του λένε ότι τον είχαν 3 μήνες να τον πληρώνουν παρότι δεν έκανε τίποτε, ότι του κάνανε χάρη επειδή είχε παρακαλέσει για ασφαλιστικούς λόγους και ότι τον κρατήσανε περισσότερο από όσο έπρεπε. Όλα όσα ο ίδιος υποστήριξε ότι δήθεν αποτέλεσαν την αιτία της διακοπής της σύμβασής του είναι τουλάχιστον προσχηματικά, καθώς τα όσα υποστήριξε στη συνέντευξή του δεν ήταν εκτός γραμμής όσον ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασελάκης, είχε ανακοινώσει στην συνεδρίαση της ΚΟΟ, της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, πάρα πολύ σημαντική. Ο ίδιος ο Γιώργος Τσίπρας κατήγγειλε ότι 10 λεπτά μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, στην οποία υποστήριξε την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων, ενημερώθηκα σχετικά με τη λύση σύμβασης εργασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται μάλλον για σύμπτωση στη συνέχεια άλλων συμπτώσεων. Προφανώς η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προχωρήσει παρά τα όποια εμπόδια, γιατί είναι απέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι. Αυτό. Παιδιά, σημασία έχει να κοιτάζουμε τον κόσμο από τα κάτω. Να κοιτάζουμε τι θέλει ο κόσμος. Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ τώρα που τον διώχνουν τον άλλον και βγάζει ανακοίνωση το κόμμα για να πει ότι μας είχε παρακαλέσει να τον έχουμε απλήρωτο. Δεν ξέρω προφανώς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω. Απλώς μου φαίνεται ένα πολύ θλιβερό επίπεδο αντιπαράθεσης όπου έχουμε κόσμο που τον σουτάρουνε και έχουμε ανακοίνωση που λέει εσύ που μας παρακάλαγες να σε έχουμε απλήρωτο. Μου φαίνεται πολύ πολύ θλιβερό για το κόμμα. Ναι, πριν λίγες μέρες είχαμε παρόμοια κατάσταση με τον Θεοχαρόπουλο, ο οποίος επίσης απολύθηκε από την θέση του με απόφαση Κασελάκη. Είχαμε και εκεί αλληλοκατηγορίες. Και είχαμε και μια επίσης φοβερή ανακοίνωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, απλώς δεν χωράγαμε. Είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε περικοπές και έτσι έφυγε ο Θεοχαρόπουλος. Μην το παίρνει προσωπικά. Δηλαδή, κάπου δεν γυρίζει όλος ο κόσμος γύρω από το άτομό σου, Θεοχαρόπουλε. Ναι, εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Τσίπρας είχε μια περίεργη πορεία αυτούς τους μήνες, γιατί είχε ξεκινήσει από πρωτοπαλίκαρο του Κασελάκη. Είχε υιοθετήσει όλη τη ρητορική κατά των αποστατών και αυτής της συνωμοσίας για να φάνε τον Αλέξη Τσίπρα, οι ομάδες και τα μαγαζιά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εντωμεταξύ στους 30 που υπέγραφαν για την υποψηφιότητα του Κασελάκη. Το ότι είναι εξάδελφος του Αλέξη Τσίπρα είχε θεωρηθεί ως έμεση στήριξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Κάπου διαφοροποιήθηκε, είχε κάνει μία δήλωση. Πότε είναι αυτό που έχω μπροστά μου, το Φεβρουάριο, 20 Φεβρουαρίου, ότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση με Κασελάκη, να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, έχει μια πορεία κάπου, βλέπει την κατάσταση και δεν του αρέσει αυτό που υποστήριξε και καταλήγουμε σε αυτό. Προσφανώς με καμία διάθεση χερεκακίας, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ έχεις ξαδέρφια που θα σε υποστήριζαν, Θάνο? Έχεις ξαδέρφια? Έχω. Ξεκινάμε από αυτό, ναι. Ωραία. Και, δεν έχω ρωτήσει ξαδέλφια σχετικά με το αν θα με υποστήριζαν αν κατέβαινα στην πολιτική. Μου, τώρα, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, ναι. θεωρητικά, τα Χριστούγεννα, ναι. Εκεί που κάθεσαι, ναι. Σου λένε Θανό, δημοσιογράφος, για να φάεις που. Και δεν έχω ιδέα τώρα, λες δεν πρέπει πρώτη. Πού! Και γίνεται λοιπόν αυτή η κουβέντα. Άμα τους έλεγες, παιδιά, κατεβαίνουμε κεντροαριστερά, πιστεύεις ότι θα έχεις κάποια πιστά στελέχη, κάποια σκυλιά δεν του μηχανισμού δεν το έχω συζητήσει. Που να είναι έτοιμα να πέσουν δεν στη φωτιά για σένα? Είναι στα προσεχώς. Θα το θέσω υπόψη του οικογενειακού τραπεζιού και θα στρατολογήσω κόσμο. Okay. Ειδικά για ξάδελφο το λες, γιατί και ο Κασελάκης έχει τον ξάδελφο Κασελάκη που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλή οπότε περίπτωση. Γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται και ένα ξάδελφο. Σωστά, σωστά. Όχι, λέω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θέλω να προκαταλαμβάνω. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός, γιατί και στη Νέα Δημοκρατία θα το χρειαστεί στον. Θα με κακοχαρακτηρίσει τώρα να πάω στη Νέα Δημοκρατία? Θα είναι σαν να μην έχουμε δημοκρατία. Θα είναι σαν να καταργούνται αυτό. Οι θεσμοί και οι αξίες αυτής της χώρας. Πού είναι η φίλη που ήρθε από το Λονδίνο μετά από 3 χρόνια? Τι είναι? Αυτό δεν αξίζει η στήριξη στην κυβέρνηση με το. Όχι. Το brain gain. Πού μπαίνει το brain gain? Που γύρισε η Έφη μετά από 3 χρόνια Λονδίνο, γύρισε η Αθήνα. Αυτό το θυμάμαι, αλλά τι σχέση έχει με την κουβέντα για τα ξαδέρφια, δεν κατάλαβα. Πώς μας όχι, πάμε στο ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει. Μετά από τέτοια είδηση, προφανώς μπορεί να υποστηρίξει Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάνει τόσο έργο. Και θα πάμε και στο έργο του για την ακρίβεια τώρα. Πάμε να δούμε το έργο του για την ακρίβεια. Εγώ θα σε ψήφιζα, Θάνο. Μαζεύεται. Δεν νομίζω ότι ο Άδης είναι ξάδελφός μου, αλλά μαζεύεστε. Το ξέρω. Πόσους έχουμε? Έναν. Ποιος γέλασε? Ρε Βασίλη, όταν κάνεις τα λάθη εδώ πέρα δεν λέμε τίποτα. Τώρα ξέρεις να γελάς εναντίον του Θάνου. Παράταση των έκτακτων μέτρων για την ακρίβεια ανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Θεοδωρικάκος. Διαβάζεις αυτή την είδηση. Πήγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ανάπτυξης, νέος υπουργός, παύλα παλιός υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, από συνέπεια αυτού του φοβερού και τρομερού ανασχηματισμού, και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι παρατείνονται αυτά τα έκτακτα μέτρα. Καταρχάς, αναρωτιέσαι ποια έκτακτα μέτρα. Δηλαδή, τους τελευταίους μήνες δεν θυμάμαι να έχει πάρει και κάποια μέτρα. Τελευταία μέτρα που ακούσαμε ήταν τον Μάρτιο. Εφαρμόστηκαν που είχαν ανακοινωθεί 2 μήνες πριν. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Αυτό με το 5% της μείωσης τιμών και δεν ξέρω τι. Α, και το πλαφόν στο βρεφικό γάλα αφού είχε φτάσει 230% πάνω. Παρατείνονται λοιπόν τα έκτακτα μέτρα, όπως το καλάθι του νοικοκυριού. Και ο Πρωθυπουργός επίσης, να το ανοίξω να το δω, μίλησε για ολιγοπωλιακά μονοπόλια. Δεν ξέρω πώς φαίνεται αυτή η φράση, ολιγοπωλιακά μονοπόλια. Νομίζω ότι αυτά λέγονται με μία λέξη, μονολιγοπόλια. Ωραία. Ή λιγομονοπόλια. Ή καρτέλ. Αυτά δεν θα είναι τα ολιγοπόλια. Δεν είναι μονοπόλιο το καρτέλ? Ναι, δεν είναι ολιγοπωλιακό. Τέλος πάντων, ολιγοπωλιακά μονοπόλια, έτσι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και για να εξαλειφθούν αυτά χρειαζόμαστε υγιή επιχειρηματικότητα. Είτε πρόκειται για παραγωγούς, είτε για μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, τι θες, είναι ο άλλος και έχει στήσει ένα ολιγοπωλιακό μονοπόλιο όπως το θέτει ο Πρωθυπουργός. Ένα ολιγοπόλιο, για να συνεννοούμαστε. Είναι τέσσερις εταιρείες, ας πούμε. Π.χ. στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, κάπου. Τι θες, θες έναν υγιή επιχειρηματία ο οποίος θα πει όχι. Ξέρω ότι μπορώ να κερδοσκοπήσω πάνω σε βασικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά επειδή είμαι υγιής επιχειρηματικότητα, εγώ θα πω όχι. Δεν θα συμμετάσχω σε αυτό, χωρίς να με πιέζει κανένας να μην συμμετάσχω σε αυτό, χωρίς να με ελέγχει κανένας. Δεν θα συμμετάσχω σε αυτό και θα κερδίσει έτσι η υγιής επιχειρηματικότητα σε αυτό το πλαίσιο ελεύθερης αγοράς. Αυτό. Αισιόδοξο. Δεν σε βλέπω ότι το πιστεύεις αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Όχι, όχι, όχι, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω πιο καλοκαιρινή διάθεση. Δηλαδή είμαι κάπως σαν είμαι τώρα σε μπιτσόμπαρο. Ακούγεται, βαράει, καταλαβες. Και κάπου στην άκρη συζητάνε πολιτική. Οπότε περνάω, το ακούω από απόσταση και λέω, τι μου θυμίζεις τώρα. Και συνεχίζω. Και επειδή έχει καεί και λίγο η πλάτη μου, ξέρεις, πίνω το κοκτέιλ μου και αυτά, είμαι εντελώς σε άλλη φάση. Αλλά το ακούω να το συζητάνε από απόσταση. Τώρα εντάξει, διαβάζω εδώ πέρα ανατιμήσεις στο ρεύμα, αυξήσεις Μαΐου, το χρηματιστήριο ενέργειας, ελαιόλαδο. Εντάξει, νομίζω ότι κάπου αυτά θα έχουν κουράσει τον κόσμο. Έχει κουράσει τον κόσμο αυτή η συζήτηση και έδειξαν και οι εκλογές ότι αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του προς την Κομισιόν ότι η κυβέρνηση έχει εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία πολυεθνικών που πολλούν σε άλλες τιμές στις μικρότερες αγορές, στις οποίες και θα βρούμε συμμάχους. Στόχος, επίσης, δεν είναι μόνο η μείωση του πληθωρισμού, αλλά και των τιμών στα ράφια. Μεγάλη στόχη. Μας ζητούν κάτι από και το chat. Ένα τελευταίο για να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις. Δεν σας διέκοψα. Είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι. Και το κόμμα το οποίο γενικά τελευταία βλέπω με άλλο μάτι. Απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε τις τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που μετά από ένα εξάμηνο φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς τον Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τολμηρές, σκέφτομαι soft πορνό κατευθείαν. Σκέφτομαι, περιλαμβάνει τολμηρές σκηνές. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο. Ο Άδης εδώ πέρα μας λέει: πες ολιγολιακό μονοπόλιο γρήγορα τρεις φορές, να δούμε λίγο το σχόλιο. Ολιγολιακό μονοπόλιο, ολιγολιακό μονοπόλιο, ολιγολιακό μονοπόλιο. Τι έγινε, Άδη, την πατήσαμε, πήγαμε να κάνουμε το μάγκα. Μπορούμε να έχουμε πολυπολιακά μονοπόλια, γιατί όχι. Οπότε έχεις μια κατάσταση, για να το συνδέσουμε με αυτό που συζητούσαμε χθες, για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στην Ισπανία, όπου είναι, ας πούμε, ο Σάντσεθ, σοσιαλδημοκράτης ο άνθρωπος, που λέει ότι μπορεί στα δημόσια ταμεία να υπάρχει κόστος. Το κόστος είναι πάνω από ένα δις, προφανώς, για τα δημόσια ταμεία της Ισπανίας με την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ. Αλλά στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές, να μειωθεί ο φόρος, ο άδικος έμεσος φόρος, στα βασικά τρόφιμα. Είναι η Ισπανική Κεντρική Τράπεζα που λέει ότι το μέτρο έπιασε. Ότι πέρασε στο ράφι η μείωση των τιμών από τη μείωση του ΦΠΑ κατά 70 με 100% ανάλογα τον τομέα. Και παρατείνεται αυτό το μέτρο για άλλη μια φορά, ένα μέτρο που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2022. Και έχεις εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρατείνει το καλάθι του νοικοκυριού, για παράδειγμα. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, να πούμε λίγο για τα ψώνια, για το τραπέζι του νοικοκυριού. Θα πούμε κάτι που δεν το περιμένατε για το τραπέζι, αλλά είναι και αυτό στο τραπέζι. Έχουμε, αν μπορούμε να δούμε την εικόνα, παρακαλώ τον Βασίλη, να είναι το εξώφυλλο των νέων. Στο τραπέζι άλλα 20 F35. Εκεί που λέγατε τι θα βάλω στο τραπέζι, τι θα βάλω στο τραπέζι. Α, ναι. Να τι θα βάλετε στο τραπέζι. Άλλα 20 F35. Και να σας πω κάτι. Εντάξει, είναι μόνο 20. Μόνο 20. Ξέρω δηλαδή, εγώ. Πόσα είναι τα πολλά και πόσα είναι τα λίγα. Δεν είναι για τον καθένα. Την έχουμε όλοι από ένα. Στο τραπέζι μας. Α. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι όταν οπλίζεται η πατρίδα μου και γι' αυτό είμαι έτοιμος να κόψω και το βούτυρο και το μέλι και το ψωμί. Δηλαδή, γενικά, να κόψω το πρωινό. Mm-hmm. Θα τρως πρωινό? Όχι. Το ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντικό γεύμα της ημέρας? Το έχω ακούσει, ευχαριστώ. Και τότε γιατί δεν το κάνεις, Θάνο? Τι θα κόψεις? Τι θα κόψεις? Ο άλλος λέει, ο Έλληνας θα κόψει το βούτυρο. Εσύ τι θα κόψεις δηλαδή για να πάρουμε F-35 να βάλουμε στο τραπέζι μας? Τι θα μπορούσα? Να μειώσω λίγο το λάδι? Λάδι βάζει λάδι. Ε, ναι, τολμάω. Ε, εντάξει τώρα. Δεν βγαίνουν τα F-35 έτσι. Επειδή είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες... Αυτό θα περιλαμβάνεται στο τηλεφώνημα της μάνας μου σήμερα. Καλά τα είπε ο Κωνσταντίνος. Θα έχεις μια τέτοια επιβράβευση. Μπράβο. Γενικά θα παίρνω πολλά συγχαρητήρια από μαμάδες, γιαγιάδες. Θα είναι διάφοροι που γκρινιάζουν. Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο, να σε πάρει τηλέφωνο και οι γονείς ή συγγενείς, τέλος πάντων, του φίλου που του λέγες γιατί να μην πίνει περιπτερόμπειρες στην αρχή της εκπομπής. Ακριβώς. Αυτή η μαμά του τώρα δεν πρέπει να με πάρει ένα τηλέφωνο. Να πει, του τα έλεγα εγώ. Τι ψυχή έχουν 20 μωρέ τσιγκούνιδες. Επειδή ρωτάτε πόσο βράσιμο θέλει το F-35 για να γίνει γιαχνί, θα έχουμε συνταγές για εξοπλιστικά, επειδή προφανώς αρχίζει και γίνεται πιο σαφής αυτή η αναλογία. Τι φεύγει από το τραπέζι, από αυτά που θα τρώγες για να γίνει F-35. Οπότε θα έχουμε συνταγές για F-35. Θάνο, δεν είναι μια πολύ καλή ιδέα? Πώς να φάτε F-35. Mm-hmm. Θα το δοκιμάσουμε. Θα τις γράψεις εσύ? Εννοείται. Εγώ μαγειρεύω και βλέπω και συνεχώς βιντεάκια με περίτεχνα γαρνιρίσματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, πολύ δυσκολότερο από ό,τι φαίνεται. Οπότε είμαι σίγουρα ο πιο κατάλληλος για να συζητήσω συνταγές μαγειρικής για F-35, γιατί σας βλέπω να τρώτε πολλά F-35. Dilmo Roth, εμένα το πληκτρολόγιο μέχρι F-12 πάει. Όπως έχει πει και μια ψυχή αυτή είστε. Α, δεν μπορώ, τα διαβάζω κι εγώ, καταλαβαίνετε. Όχι, είναι πειρασμός. Όχι, δεν μπορώ, μπορούσες. Να πεις ότι το επιβραβεύεις, ενθαρρύνεις αυτές τις συμπεριφορές και μετά εμφανίζονται στο chat σαν τις μεταδοτικές ασθένειες. Είναι vegan τα F-35. Εντάξει. Ο ίδιος έχει πάρει φορά. Και άλλα στο σημερινό star της εκπομπής ή η σημερινή star. Λοιπόν, εντάξει. Εξοπλιζόμαστε με το αζημίωτο για παγκόσμιο πόλεμο που δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Εντάξει. Στο δίλημα βούτυρο ή κανόνια, εμείς θέλουμε βούτυρο στα κανελόνια, αν θέλει. Κλασικός, αν θέλει. Γελάει με τα μόνα θέματα στα οποία δεν μπορείς ποτέ. Κλείστε τον. Αστιευτής. Εντάξει. Τα εθνικά. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς σας είπαμε ότι οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτή την ενημέρωση, να ξέρετε λίγο που πάνε τα λεφτά σας. Δηλαδή, κάθε φορά που αναρωτιέστε και λέτε δεν μου φτάνουν για απογευματινό χειρουργείο, τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Θα σας δείχνουμε εμείς εδώ πέρα το τραπέζι που δείχνει τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Μια που είπες απογευματινά χειρουργία, για να τα λέμε όλα, έχει υποσχεθεί ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης Κωνσταντινέ, εκείνα τα δωρεάν χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα έλεγε πριν κάποιους μήνες όταν ψηφίζονταν τα απογευματινά χειρουργία και συνεχίζει να τα λέει. Ναι, το θυμόμαστε, αυτά τα 50.000, αυτά 535.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας ότι ο στόχος είναι να υπάρχουν αυτά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία το φθινόπωρο. Από το φθινόπωρο. Έχουμε πάει ήδη για φθινόπωρο. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε αυτές τις διαδοχικές υποσχέσεις του Άδων Γεωργιάδη. Ο στόχος πλέον είναι να εγκριθούν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο καλοκαίρι. Για να πάμε. Για φθινόπωρο. Προς το παρόν γίνονται όσα γίνονται και κανονικά ο ασθενής πληρώνει μερικές εκατοντάδες ευρώ ή μέχρι ένα διχίλιαρο. Αυτά. Να τα λέμε όλα. Στο ερώτημα αν είναι vegan τα F-35, απαντάει ο Γιώργος. Vegan είναι αν δεν έχει πιλότο μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κουβέντα μας. Είστε στην εκπομπή που σας ταιριάζει. Δεν ξέρω. Ποιος από τους δύο φταίει, αν φταίμε εμείς ή εσείς, αλλά πάντως αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Η Βάσο λέει: σας πρόλαβα live, τι ευτυχία. Θα δείξει ευτυχία τώρα. Δεν υπάρχουν πολλές ευτυχίες. Προλαβαίνεις να φύγεις. Βάσο, δεν υπάρχει ευτυχία. Έχει πέσει λίγο το επίπεδο, Βάσο, το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν φταίμε εμείς, μίλησε ο Πρωθυπουργός για την πάταξη ακρίβειας. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να μιλήσουμε για. Να πούμε μερικές κουβέντες αντρικές. Θάνο. Παντελονάδες. Εντάξει, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε σαν άντρες λιγάκι εδώ πέρα, εντάξει. Είπαμε τώρα το, είπαμε το, να είπαμε τ' άλλο, να μιλήσουμε λίγο. Αντρίκια και όχι άνανδρα. Αγία σου. Ωραία. Αγία σου. Και τα τιμάμε τα παντελόνια που δεν ξέρετε καν αν φοράμε. Γιατί φαίνεται μόνο το πάνω μέρος. Δεν ξέρετε καν αν έχουμε πόδια στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν ξέρετε αν υπάρχει το υπόλοιπο μισό. Τις τιμάμε τις βερμούδες μας. Εμείς τιμάμε τις βερμούδες. Τις φούστες μας πιθανώς, δεν το ξέρετε αυτό. Λοιπόν. Μην φύγετε, βιερωνευόμαστε. Δεν έγινε ξαφνικά μάτσο η εκπομπή, είπαμε. Λίτρες για το τέλος να μας ανάψουν τα λαμπάκια. Λοιπόν. Να περισσότερο κούγια θα έχει. Διατρέξουμε λίγο ναι, το. Περισσότερο κούγια θα έχει. Η κουβέντα. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από ακόμα μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, έμφυλης κακοποίησης. Αυτή τη φορά με θήτη έναν γνωστό δικηγόρο, όπως πολλές μέρες αναφερόταν ο Απόστολος Λίτρας, και το θύμα να είναι με πολύ σημαντικό έργο στην δικηγορία. Και πολύ γρήγορα, αντί να τεθεί η κουβέντα με έναν τρόπο που θα είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία και να τεθεί και στον κεντρικό δημοσιοδιάλογο, δηλαδή παίρνοντας και αφορμή το ότι εδώ έχεις γνωστά πρόσωπα, να γίνει μια κουβέντα για τις δομές, για την εμφυλιβία, για την πατριαρχία, να γίνει μια κουβέντα για τα σημαντικά, έχει πάει συζήτηση σε έναν πάρα πολύ κακό δρόμο, με βάση τηλεπερσόνες όπως ο Αλέξης Κούγιας και η Ζήνα Κουτσελίνη και όσα έχουν πει. Ο Κούγιας επιμένει κιόλας, θα διαβάσουμε λίγο Αλέξη Κούγια, τα μη κακοποιητικά σχόλια της ανακοίνωσής του. Είχε πάρα πολλά κακοποιητικά σχόλια ανακοίνωσή του, που ήταν κατά του Στέφανου Κασελάκη. Ο Κούγιας ήταν αυτός που ξεκίνησε με την αντρική συμπεριφορά που κατά τον ίδιο επέδειξε ο Απόστολος Λίτρας, φίλος του από ό,τι έχουμε καταλάβει. Το απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης, ξαναπάντησε ο Αλέξης Κούγιας και υπάρχει και μια ανακοίνωση όπου νιώθει πάρα πολύ ο Αλέξης Κούγιας ότι φημώνεται, γιατί προφανώς κάποιος που έχει στάσει ήδη κάθε μέρα στα κανάλια φημώνεται με κάποιον τρόπο από μια συνωμοσία της ηγεσίας στο ΛΟΑΤΚΙ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι το θέλεις τώρα αυτό, τι το... πάνω που τους έχουμε ηρεμήσει, έχουμε κάνει μια εβδομάδα να τους ηρεμήσουμε και πας και μου βάζεις την ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ. Στην Ελλάδα έχει εγκαθιδρυθεί μια χούντα της ομοφιλοφιλικής κοινότητας, η οποία διαφεντεύει, αυτό έχει κάτι από Κιλελέρ, μπορεί να διαφεντεύει στα χωράφια μας, αλλά δεν θα διαφεντέψει και την καρδιά μας. Ωραία. Διαφεντεύει τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα στόματα, μα δεν κλείνει, όλων ημών των υπολείπων που διαφωνούμε με τον τρόπο ζωής που θέλει να μας επιβάλλει. Φημώνεται ο Κούγιας. Φημώνεται και είναι αυτό που πάνε να του επιβάλλουν. Του λένε, πήγες με άντρα σήμερα. Ναι. Λέει, έχω, όχι. Δεν έχω κακό. Γρήγορα. Γρήγορα να φιλήσεις τον πρώτο άντρα που θα πας αμέσως. Το επιβάλλεται του Αλέξη Κούγια αυτή τη στιγμή. Και φημώνεται. Έχετε δει το Κούγια να προσπαθεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Ένα είναι που δεν μπορεί να μιλήσει και ένα είναι που τον βάζουν με το ζόρι. Με το ζόρι. Και το επιβάλλει αυτό αυτή η ελάχιστη μειοψηφία των ιδιαιτεροτήτων. Γενικά αυτό είναι μεγάλος καημός των ανθρώπων που υιοθετούν αυτή την anti-woke ατζέντα. Δεν είναι λίγοι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε και την άνοδο της ακροδεξιάς. Αφήνουν και αυτή την τρομοκρατία να εξελίσσεται καθημερινά. Φημώνονται πάρα πολύ, νιώθουν πάρα πολύ ότι απειλούνται όλα αυτά τα άτομα. Θέλουν να προσβάλλουν με την ησυχία τους ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και δεν μπορούν, δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή, προσπαθεί άλλος και ρίχνει τις προσβολές, μετά υπάρχει αντίδραση στις προσβολές και ο άλλος παραπονιέται ότι φημώνεται. Και αυτή είναι η κατάσταση μονίμως σε αυτόν τον anti-woke πόλεμο, που τώρα τον εκφράζει ο Αλέξης Κούγιας από τα πάρα πολλά βήματα να αρθρώσει δημόσιο λόγο που έχει. Έχουμε ομολογία ενοχής εδώ πέρα. Ως ομοφιλόφιλος έχω να πω ότι εγώ προσωπικά ανέλαβα τη φήμωση του Κούγια. Και το λέτε, και το λέτε έτσι ανερυθρίαστα. Τρεις ανακοινώσεις θα γράψει ο Κούγιας για να καταγγείλει τη φήμωση. Σήμερα είχε στο δικαστήριο του Δημήτρη Αγγελίδη. Δεν έμαθα αν έγινε η δίκη. Είχε πει ότι θα ζητήσει αναβολή ο Κούγιας, γιατί ένα από τα πράγματα που κάνει είναι ότι φροντίζει να κάνει εκδικητικές αγωγές προς δημοσιογράφους που του ασκούν κριτική. Οπότε μπορεί να προσβάλλει βάναυσα όποιον γουστάρει, αλλά την ίδια στιγμή θα στρέφεται εναντίον δημοσιογράφων, ακόμη και για τον απλό λόγο ότι αναπαράγουν τις ιδιότητες που έχει πει στα δικαστήρια. Αλλά αυτός είναι ο Κούγιας. Εγώ θέλω να πω σε αυτό ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση της οποίας η ουσία είναι προφανώς η ταραχή και η οργή που νιώθουμε για, για τις πράξεις του θήτη. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι τηλεοπτικής διαχείρισης αυτής της υπόθεσης, που είναι ότι φέρνουν συνειδητά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ολόκληρη καριέρα, έχουν μια ολόκληρη σταδιοδρομία τηλεοπτική, να πετάνε σεξιστικές καφρίλες για να μας εξοργίζουν. Φέραν τον Μπαλάσκα, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές δεν τα πήγε καλά. Και γιατί, Μπαλάσκα, γιατί σε φέραμε, αν είναι να πρέπει να ξαναφέρουμε Κούγια για να πει την καλή την ατάκα. Και μετά έκατσε με τον Κούγιο, που πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να επιτίθεται με τα χειδαιότερα επιχειρήματα εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, λέγοντας πράγματα αστήρικτα, εξωφρενικά, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά αυτό είναι μια κατασκευή ρόλων από την τηλεόραση, όπου την ώρα που έχεις να χειριστείς μια υπόθεση, όπου αυτό που έχει συμβεί είναι σοβαρό, πραγματικό, καθώς έχει έμφυλη διάσταση, έχει μια διάσταση που αφορά ρίζωμα σε νοοτροπίες και συνεπώς πρέπει να συζητηθεί ως κοινωνικό φαινόμενο και δεν μπορεί να εξαντληθεί η κουβέντα στο ότι κάποιος έκανε κάτι, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να συζητηθεί. Αυτή τη συζήτηση φροντίζει να την διαλύει η παρουσία ενός ανθρώπου σαν τον Αλέξη Κούγια. Γιατί αυτή είναι η λογική των καναλιών. Ότι σε αυτό θα φέρει τον άλλον. Προφανώς είναι μέρος του προβλήματος. Δεν λέω ότι δεν είναι. Δηλαδή, ο λόγος αυτός που αναπαράγει όλα τα πατριαρχικά στερεότυπα, που συνδέει θετικές αξίες με την αρενοπότητα, είναι ένας λόγος που βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος που συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μπορούμε να κρατήσουμε μια απόσταση από το παιχνίδι που παίζει με τα νεύρα μας η τηλεόραση, φέρνοντας αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς προκειμένου να κάνουν αυτές τις δηλώσεις και να διατηρηθεί αυτή η συζήτηση. Και ας κρατήσουμε και ότι αυτό συμβαίνει πάνω σε πραγματικά τραύματα, αληθινούς ανθρώπους, αληθινά θύματα. Δεν είναι ένα τσίρκο στο οποίο παρελάβουν διάφοροι και λένε τις καφρίλες τους για να κάνουν διαγωνισμό εξυπνάδας. Ναι. Έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο η Λιάννα Ζερβού, που πιάνει αυτό το ανδρίκια και παντελονάτα, και όλη αυτή την ρητορική περί του τι είναι αντρίκιο, τι είναι άνανδρο, υπάρχει και από αρχαιοτά των χρόνων η ανδρεία, ας πούμε, που συνδέει αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά, την γενναιότητα και όλα τα υπόλοιπα, με τον άνδρα. Και αυτή η συζήτηση έρχεται πάρα πολλές φορές και σε τέτοια ζητήματα έμφυλης κακοποίησης, αλλά και επιθέσεων. Υπάρχει αυτό το άνανδρη επίθεση. Τέλος πάντων, γράφει για παράδειγμα η Ηλιάνα ότι η ίδια η ανάγκη επισήμανσης ότι τα χαρακτηριστικά της ειλικρίνειας, της αναγνώρισης των λαθών, αυτό που θα θέλαμε της ντοπροσύνης, αποτελούν ανδρικές αρετές, σημείο κατά τεθέν του σωστού αρσενικού, φωτίζει στην πραγματικότητα μια ακόμη έμφυλη διάκριση, υπονοεί ότι τα αντίθετα χαρακτηριστικά της δολοπλοκίας, της πονηριάς, της ανηλικρίνειας είναι γυναικεία. Δηλαδή δεν αρμόζουν στον άνδρα που τιμά τα παντελόνια που φοράει. Το έχω διαβάσει κιόλας και το σκέφτηκα και λίγο παραπάνω, και τώρα έχουμε ξεκινήσει από μία συζήτηση για ακόμα ένα περιστατικό έμφυλης βίας και καταλήγουμε πολύ γρήγορα στο να συζητάμε τι είναι αντρίκια συμπεριφορά και τι δεν είναι. Είναι και αυτό μέρος προβλήματος. Έχουμε ένα σχόλιο για το ποιοι είναι, αν μπορούμε λίγο πιο κάτω τα σχόλια. Εδώ ο Άδης πάλι μας λέει, για να είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ πρέπει να αναγκάσεις τουλάχιστον έναν straight την ημέρα να κάνει κάτι gay. Το έχω ακούσει αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει οπωσδήποτε για την ηγεσία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι επειδή αυτά τα επιβάλλουν στην κοινωνία, καταλάβατε, είναι που μας τα επιβάλλουν, αυτοί είναι που με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχουν βάλει κάποιον straight να κάνει κάτι. Μετά, και δεν θα πούμε παραδείγματα. Πρέπει να μπεις και σε μια ειδική πλατφόρμα και να το δηλώσεις αυτό, και έχεις πρόστιμο αν δεν το δηλώσεις, να τα ξέρουμε όλα. Και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή να ξέρουμε για την καταπίεση γιατί λένε οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, ναι, αυτή είναι η κουβέντα. Πάλι ξεκινάς από κάτι σοκαριστικό και πολύ γρήγορα καταλήγει στο ότι να εκτοξεύονται. Ναι, να συζητάς για το Κούγια ή για την Κουτσελίνη και για όποιον γενικά, όποια τηλεπερσόνα θα υπερασπιστεί τον Χ κακοποιητή. Σε άλλες περιπτώσεις, άλλοι έχουν υιοθετήσει τον ρόλο της υπεράσπισης. Μονίμως υπάρχει αυτός ο ένας που θα βγει, θα πει τη χοντράδα και μετά φεύγει το θέμα. Έμφυλη βία είναι και αυτή που ασκεί μια γυναίκα σε έναν άντρα ή κάνω λάθος? Κάνεις λάθος, είναι μια καλή ευκαιρία για να ενημερωθείς. Αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θα είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα 2 με 3 το μεσημέρι μέχρι τα μέσα του Ιουλίου περίπου. Θα σας ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία όταν μας έρθει ευνηδιαστικά ή θα κάνουμε μια ανάρτηση από την παραλία που θα λέει «Χα, σήμερα δεν έχει». Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα είναι πάντως φαντασμαγορικό. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Μπορεί να αφήσουμε κενές στις θέσεις μας και να παίζει κύμα από πίσω. Ένα χαρτάκι θα βάλουμε μπροστά στην κάμερα που θα. Είμαστε σε εξωτικό νησί. Ζωγραφισμένο κύμα. Ναι. Και θα λέει «Δούλευε κορόιδο». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.